بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية د إسلامي خلافة وشرعي نظام د حصول أسباب ذكر كدل بحث دي زيت رسيدل و چې کچرته مجاهدین غواړي چې د دوی جهاد عند الله قبول او ثمره په دنیا کې د شرعي نظام او اسلامي خلافت قیام شي، نو په دوی لازم او ضروری ده چې د دوی عقیدې د توحید او ایمانونه صحیح او پاکیزه وي، د شرکیاتو نه پاک وي. په دې باندې بعضې دلایل مخکې درس کې ذکر شو، او اوس غواړو چې بعضې نور په دې بحث کې ذکر کړو. په صحیح مسلم کې په کتاب الجهاد والسیر کې په 3390 نمبر کې حدیث دی، عائشه مور رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د بدر په طرف روان شو، نو کله چې د وبرې خوړ ته ورسېده، نو یو سړی چې دغه وخت لا مشرک و نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی، او دا داسې کس و چې د ده د جرأت، بهادری او شجاعت به تذکیرې کېدلې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هم په دې سره ډیر خوشاله شو چې کله دا کس ولیده. او دا ځکه چې هغه ډیر قوي شجاع سړی و، نو طبعا انسان د داسې ملګري او معین په لیدو ملګرتیا خوشاله کیږي. خو دې سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، جئتک لاتبعک و اصیب معک، زه د دې دپاره تا ته راغلم چې زه له تا سره ستا د دشمن په مقابل کې ملګرتیا وکړم او تا سره په دې جنگ کې برخه واخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، تؤمن بالله ورسوله، ته په الله او په رسول ایمان راوړی؟ سړی ورته په جواب کې وای لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، فرجع فلن استعین بمشرک، زه واپس بیرته وګرځه، زه هرگز په مشرک خپله مرسته کول نه غواړم. فرمایي دا کس واپس شو، خو چې کله مسلمانانو ونې ته ورسېدل چې په هغې لاره کې د بدر طرف ته ځي، نو یوه ونه وه، هغه ځای ته چې ورسېدل نو دا سړی بیا راغی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے په قتال کې د هغه د ملګرتیا مطالبه وکړه، او نبی صلی الله علیه وسلم ورته هم هغه شان د اول په شان د واپس کېدو جواب ورک. راوی فرمایي چې دا کس واپس شو، خو چې کله مسلمانان بیدا علاقې ته ورسېدل، هلته دا کس بیا راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ور وړاندې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ړومبي په شان بیا وفرمایل، تؤمن بالله ورسوله، ته په الله او د هغه په رسول ایمان راوړي؟ هغه فرمایل، نعم، او زه ایمان راوړم. نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، فانطلق، پس را روان شه، راځه. نو عزتمند وګورئ، د بدر دغه معرکه چې په اسلام کې شان او درجه او د دې د غازیانو عظمت او مرتبه څومره ځلانده ده، دا ځکه چې دا معرکه د اسلام او د کفر معرکه ده. دا معرکه د رحمان ذات او د شیطان لعین معرکه ده. دا معرکه د نبوي خلافت او شرعي نظام د قیام معرکه ده. دا معرکه د اعلاء کلمة الله معرکه ده. دا معرکه د مسلمانانو قوت، جماعت د جوړولو د پاره وه. نو د دې جګړې په صف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته د ملګرتیا اجازه نه ورکوي چې د هغه عقیده د توحید نه ده، او دا ځکه چې د داسې خلقو په ملګرتیا سره د الله سبحانه و تعالی نصرتونه، مرستې او مددونه او فتحې هغه قطع کیږي. دلته د دې کس په راتلو صحابه سره خوشحاله شو، ځکه ظاهري اسباب ورسره و، بل ډیر قوي او شجاع او په جنګونو کې تجربه لرونکی کس و، او وخت هم داسې سخت ضرورت وقت و چې د مسلمانانو تعداد هم کم و، وسایل او اسباب ورسره هم کم و. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باوجود دې کس ته په صف کې د داخلېدو اجازه ورنکړه، او خپل صف د داسې غلطي او شرکیه عقیده والا نه بچو پاکو ساتلو ترسو چې د هغه دغه د شرک عقیده د توحید په عقیده او رښتونی ایمان بدل نه شو. نو صحیح رښتونی ایمان او د توحید عقیده چې د مسلمان د اعمالو د قبولیت لپاره مهم او مرکزی شرط او رکن دی، نو هر مجاهد فی سبیل الله ته پکار دی چې صحیح روغ او رښتونی ایمان او د توحید نه د ډکی صفا او شفاف عقیده مالک وي. د صحیح ایمان او صحیح عقیده باره کې یو حدیث بل هم واوري. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې په کتاب الجهاد کې په 2610 نمبر کې د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه حدیث نقل کوي. هغه فرمایي چې اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله اقاتل واسلم؟ قال اسلم ثم قاتل. فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د جنگ په حالت کې یو کس راغی چې دا د وسپنو په لباس باندې پټو، یعنی زغري لباس یې اچولی و. فرمایلی اے د الله رسول، زه اول وجنګیږم او که اسلام راوړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اسلام راوړه بیا وجنګیږه. راوی فرمایي فاسلم ثم قاتل، دې کس اسلام راوړ بیا جنگ شروع کړ تر دې چې شهید کړی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل لږ وکړه خو اجر ورته زیات ملو شو. عزتمندو مجاهدین وګوري، دلته سخت حالت دی، جنگ شروع دی، تورې پړقیږي او د مسلمانانو سفته یو کس په دې نیت راځي چې د دوی ملګرتیا وکړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دته د قتال او جهاد د شروع کولو نه مخکې د صحیح عقیدې او ایمان دعوت ورکوي. وجه دا ده چې ایمان نه وي، صحیح عقیده نه وي، نو نه دې جنگ کوونکي ته د قتال اجر ملاویږي او نه په دې قتال او جهاد هغه مقصود او ثمره حاصلیږي کوم چې د صحیح عقیدې او رښتونې صحیح ایمان نه بعد والا جهاد او قتال باندې حاصلیږي. نو د خلافت د قیام او حصول د پاره جهاد کوونکي ته دغه ړومبی شرط او سبب چې هغه رښتونې ایمان او صحیح عقیده ده، دې باندې ډیر دلایل موجود دي چې بعضې له هغې څخه تاسو واورېدل. نو چې په دې باندې مزید وضاحت او شرح وکړی شي، غواړم یو دلیل بل هم ذکر کړم. الله سبحانه وتعالی په سورة الصف لسم او یولسم نمبر آیتونو کې فرمایي يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طريقه الاستدلال الذي ايت نسخه قديده ولدا چې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته خطاب کوي په دې الفاظو سره چې یا ایها الذین آمنو. د دین معلومیږي چې موضوع ډیره مهمه ده او خطاب هم صرف ایمان والاو ته دی. یا ایها الناس نه دی ویلي او نه یې مشرکان، یهود، نصارا، هندوان او مرتدین او منافقان ویلي دي، بلکې ایمان والا مخاطب کوي. نو اوس که هر څوک د ایمان دعوه کوي، هغه یهودی دی که نصرانی، منافق دی او که هر څوک دی، هغه ته وایي چې ایمان جوړ کا، تش په خوله نه، صحیح ایمان په الله او په آخري پیغمبر ولره. اسې د فیدی د پاره په بده کې دا خبره ذکر کوم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه چا مطالبه وکړه چې ما ته د سخیر او د نیکی وصیت او خودنه وکا. هغه ورته فرمایي اذا سمعت الله تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا فارعها سمعك فانه خیر یامر به او شر ینهى عنه. یعنی چې کله دې هم د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې ولیدل چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، چې دا جمله دې واورېده، نو خپل غوږونه ورته متوجه کړه، بېشکه یا خو به په کوم خیر امر کوي او یا به د کوم شر څخه منع کوي. نو مطلب بیا د هغې امر تمثیل تابعداري او د مننې ځان وساته، او دا یقیني ډیر کامل او غوره نصیحت دی. عزتمندو، راځو موضوع ته. او هغه دا چې دلته هم الله سبحانه وتعالی د ایمان خاوندانان متوجه کوي په دې خطاب سره چې یا ایها الذین آمنوا. بیا رستو له دې نه فرمایي هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم، ایا زه خبر در نکم تاسو ته، رهنمایي او خودنه و نکړم تاسو ته، د یو داسې تجارت چې که تاسو دغه تجارت وکړئ نو تاسو ته به د دردناک عذاب څخه نجات او امان درکړي. عزتمندو، دلته استفهام د تشویق لپاره استعمال شوی دی، او په داسې استفهام کې غرض او مقصود هغه مخاطب کې شوق او تحریک، جذبه او طلب پیدا کول وي. نو گویا چې مؤمنانو د دې تجارت سره شوق او محبت پیدا شو. نو الله سبحانه وتعالی نه د دې تجارت رهنمایي او خودنه طلب کا. نو الله سبحانه وتعالی ورته فرمایل تؤمنون بالله ورسوله، دغه تجارت چې کول غواړی او دغه فایده او ګټه حاصلول غواړی چې د درناک او شرمون کې عذاب څخه په بچ او وساتل شي، نو اول شرط هغه دا دی چې تاسو په الله او دغه پر رسول ایمان راوړی. بیا ورپسې فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، بیا وروسته د ایمان نه د الله په لار کې په خپلو مالونو ځانونو سره جهاد وکړئ. ځکه دلته تؤمنون او تجاهدون جملې اگر که د لفظ په اعتبار سره خبري جملې دي، خود معنا په اعتبار سره انشائی دي، گویا چې دای معنا ده آمنوا صدقا بالله ورسوله ثم جاهدوا في سبيله. اول رښتونی ایمان په الله او پر رسول باندې راوړی، بیا د هغې وروسته د الله په لار کې جهاد وکړئ. د آیت په اخر کې فرمایي دغه کار چې د ایمان بالله ورسول نه بعد جهاد کول په لار د الله کې په مالونو ځانونو سره دي، دا تاسو ته هم غوره دی تاسو ته که چېرته تاسو پوهیږئ. ان ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، د دې ترجمه ده. نو د دې آیت نه نور ډېرې بېشماره فایدې او مسلې اخذ کیږي، خو دلته به صرف دا یو غټه فایده کومه چې زمونږ د موضوع سره مناسب ده ذکر کړو، او هغه دا چې دا دلیل دی په دې چې جهاد وروستو د ایمان بالله والرسول نه کول پکار دي، او په همداسې جهادونو کې خیر او برکت راځي، عزتونه د دنیا او آخرت تور پورې تړلي دي. د دردناک عذاب نه په دنیا و آخرت کې په دې باندې بچ کیږي، په دنیا کې ځکه چې الله فتح ورکوي، او په آخرت کې د دې عمل او عبادت په بدل کې جنتونه. دا د کوم ځای نه مونږ معلومو؟ دا د دې نه کوم چې د دې آیتونو د مضمون په آخري نتیجه کې ذکر شوي دي. الله فرمایي واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، او بله لویه فایده او ګټه چې تاسو یې عاجله خوښوئ هغه د الله له طرف نه ستاسو نصرت کول دي، او فتح نږدې او زیری ورکه مؤمنانو ته د جنت په آخرت کې، او د فتح او تمکین په دنیا کې. نو مسلمانان عموما او په هغې کې د خلافت اسلامي مجاهدین دي خصوصا دې ته متوجه وي چې هر کله مو ایمان صحیح او عقیده د توحید شوه، نو بیا به مو جهاد هم عند الله مقبول وي، او هم به ورباندې دنیا کې الله سبحانه وتعالی خلافت قائم وي. او که چرته العیاذ بالله په لاسونو او غاړو کې مو د باباګانو او پیرانو شرکي بندونه او تعویزونه او کنجي کې پرتې وي، د خیر طلب کول او د شر دفع کولو کې مو غیر الله ته اوازونه کړي وي، ضعیف او کمزور مخلوق مو د الله سره په صفاتو کې برخدار ګرځولی وي، او یا هم د کفارو سره دوستانی او ملګرتیاوې کوي، عداوت بغض او براءت ورسره نه لري، او ځان ته مسلمانان او مجاهدین وایي په دې باور چې مونږ خو کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نه هرگز نه، بلکې د دې کلمې ویونکي مسلمان صفت اوس دا دی چې دا مرتد شوی دی، ځکه له دنه د اسلام ناقص صادر شوی چې هغه شرک فی الدعاء والعباده دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، یعنی ایمان او کلمه خود هغه چا قبوله ده چې هغه د توحید د اقرار نه بعد په هر هغه څه کفر وکړي چې د الله سبحانه و تعالی نه بغیر عبادت کیدلی شي، چې دې ته کفر بالطاغوت وایي. او تر څو چې کفر بالطاغوت نه وي، نو یو انسان مؤمن بالله نشي کیدلی. الله سبحانه و تعالی فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نو خلاصه د دې بحث غدا شو چې د خلافت د قیام او شرعي نظام د نافذېدو لپاره قتال کوونکي مجاهدین باید ټول په ټوله صحیح مؤمنان او موحدین وي، عقیده او اعمال یې له شرکیات او بدعاتو څخه مکمل پاک او پاکیزه وي، او دغه ډول د کبائرو او صغائرو څخه اجتناب کوونکي اوسي، او که بالفرض د دوی نه څه ګناه صدور وکړي نو فورا د خپل رب ته رجوع وکړي. نو د داسې مؤمنانو جهاد کول د دې سبب جوړیږي چې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته یو ځل بیا په ځمکه کې خلافت ورکي ان شاء الله تعالی. وما ذلک علی الله بعزیز، وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. من يقتفيها المرء في سود الليالي، يا منارات تدل الناس في درب المعالي، أنتم الأبطال حقا، أنتم خير الرجال، ها هو التاريخ يصغي في